الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم. مخکی صورت کې د مدد او د فتح درات لو وعدو کا ندی صورت کې داغي او صورت خې شر را فتح وسنګ وي کلا فتح بدی شکل کی وی چې د دینی او لوی دشمن له لوی رکاوټ ته نو چې دا الله رونی سی کنه نو یو فتح دامن لکا ابو لہب دا د دین لوی دشمنو نو کله چې الله رونیو نو دام د فتح یو صورت ته دا الله د حبیب ګور سکترو ډیر مالدارو او الله په حبیب په پیدائش خوشحال شوه مو او یو وینځه مزاده کړیو خو ګوره چې کله ایمان را نړو دیني قبول نکو نو الله وی هلاک دي شی او تبا دي شی هلاک دي شی او تبا دي شی. تا د نبی رحمه السلام سکترو او ګوره لوی خاندانی سړیو بنو هاشم وکيو قریش وکيو او ډیر مالدار او ډیر خیسته او دازکه ورته ابو لهب وای خپل نوم د عبد العزا خپل نوم سو عبد العزا خو چون کې هغه شرکی نومونه قران هغه نوم ذکر نکو ځکه قران خود شرک درد د پار راغله نو مشرکان نومونه قران نه ذکر کړي ځکه عزا د مشرکانو یو لوی درگاوه داغه عبادتونه به کول منخت به کول یا بیره بللو نو چا چې و بچیو شو نو به عبد العزا دا عزا بنده دی اگر اکړه نو خپل نوم د عبد العزا له نشون کې هغه شرکی او مشرکان نو مو قران هغه ذکر نکو ابو لهب ذکر کو او فتح الباری کی وای دا خو دا ابو لهب یاد د کونیه او د زوید او جنا چیر زوی لهب نومو خو اکثر علماء وی چینا دا دیر خائز دا وجه نمید تا ابو لحبوی تک سپین سور مخیو نو دا سی دا حسن دا وجه نتابوی چی لمبتی روجتی گی اگر خائز خلاص نکو مالدار خلاص نکو نسب خلاص نکو دا بدر دا جنگ نی اصور از پس پدبانی یو متعدی بیماریو لگی دا چی چک ننکی چورتا وی نو دغشان بچی ور تنور نیز دیکی دل او مرش نو بیچ کل بویو کو کنا نا آغا بچوی چه تحبش و خادمانو تاوی ویر را چه لری لرگو کیونی سا یو کند کی ور غرزوی دار آغا چا دا مرگ حالو چه چا طول مرد اللہ دا حبیب مخالفت کرو زکا اللہ وی چه سوا ام محیا و مماتم دا مومن دا کافر مرگ ور برابر نی او کسو کوئی چه مرگ و جون نی برابر دے سا ما یحکمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب و تب حلاک دیشی دوار لا سنا دا ابی لہب او دے حلاک و تباشو دا اول گور دعا دا او پا دی وطب کدا وی چی دا دعا قبول شاب استواشو حلاک دی شی دوار لاسون دا ابو لحب او دے تباشو ولی پا دغا لاسونی دا اللہ حبیب پا گٹو ویشتیو او دا آغای بدن مبارک نی وینی روانی کڑی وی ما اغنا عنہ مالوہو اس فائدہ نو ورکڑی اغتا مالوہو مال داغا وما کسب او حاغ چی اغس کسب کریو یعنی داغا اولاد اس فائدہ ورنکا زکر دی او دری زامنو مو اگر پا دی دو زامنوی دا اللہ دا حبیب دو لونم وادوی او دی ظالم دور دشمنی کولا زامنو لیوی علب از رازی کیگم چی تاسو دا لون دی نبی ری سرام تا تلاخی کئی ولی دی بیان دا توحید کئی و رد شرک کئی نا ظالمان را له ادا سی وکل یو له فقید الله حبیب خیریم کړی وی اللهم صلیت علیه کلب من کلابک الله زخپل سونه اوس په مسلط کی اور ادا سی عجیب دشمنانو سفر کی روان شون ابو لهب وی قافله والو لوی زماری بچی د نبی علیہ السلام خیری کړی او زی هر یکم دی یقینو چې د خیری رد کیږي نا خود ته د زده او د نات سوی نو گیر چاپی رتولو دشو اللہ دا سامانو نیکی خلی پا منز کیو دکو یو لیو او شر مخراغ ار یو کسبی بویولو او طولی پری خلو دیو خورو دا الله د حبيب شهرو والو اللهم صلت عليه قلبا من كلابي سيسلا نارن زرده چې وردن وشي دې اورتا ذات لهب چې هغه اور خاوند لمبو دې ومراته او بيبي د دا خزم دې د الله د حبيب دشمنو د دې نومو اروا بنت حرب اولا ابو سفیان خوروا ام جمیل لدی لکبو ومراتو او بی بی دد حمالت الحطوب پورتکون کی دلرگو حمالت الحطوب چروڑی لرگو لرا پورتکون کی دلرگو یو قرط پدی کی درف نداد ومراتو دو پارا نعت تے او عام قرت پدې کې د نسب ده نو دا دې کې منسوب ده بنا برزم یا دې کې د امرا و امراته نه حال له او خزر د حمالت الحطوب پداسه حال کې چې پورته کون کې اورون کې د لرګو دا حمالت الحطوب ورته ولي وای وجه تسمیه کې مفسرین غن اقوال ذکر کړی یو دا چی دی گور دور مالدار و او دا آغی باوجود بغر تطلاو لرگی بیرارل نو دا آغی مزمت ذکر کئی چی گور دور لوی خاندان لو گورا او دی دمر لوی مالداری لو گورا او بیام دازی او دا غر نلرگی راڑی یادا چی دی بغر راڑی غنی ویر اللہ دا حبیب پلا رکی چولی چی را ازغی خوی مات چی یا حمالت الحطوب چغلمار لوی چغلی بے کولی چغلمار ہم گورا دا سیدے لکه لرگو لسڑے تیلے ورتکی دو کورا نئی او دوخ کسان تباو حلاک فی جی دہا حبل من مسد پغارد دیکی پسٹ دیکی حبل من مسد اغار سی بید پتود کجرنا بعض علماء لیکلی دا په دغه حال کې رسی خطا شو دی مریلا گیره که تزون شو او بس مره شو او بعضی د دې حال ذکر کړي چې دا آخرت حال ذکر کړي پرز د قیامت فی جی دها حبل من مسد په دې سټ د دې کې رسی وی من مسد د اورنا د اور او د اوسپنې رسی ورته الله دې سټ کې واچي یا دنیوي حال ذکر کړي فی جی دیها حبل من مسد اب آج علماء وی دا سٹ او دا رسائی پدی تبار ذکر کا وی دی ویچ ما دیر مال لے دا ٹول بل گوم خود اللہ دا پیغمبر دشمنی بکوم تا سی غالا کی حارو وی کدائی کننو دابم خرسوم خوشو دا نبی علیہ السلام دشمنی بکوم نو اللہ وی فی جی دیها حبل من مسد دیتا وی جزا من جنس العمل وې دغه د سټ هار چې دی دې او ته دا به زما د پیغمبر په مخالفت کې راګوم دا به در له دور کم او په جهنم کې وې درته واچو الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم نارو سدری سورته ندی کله دې درې واړو تم معوذات وې دا درې واړو ګره د هر فرض مس په سویل سنت طریقه دا نتا سیم وایې دریوالا دا هر فرض موس پس ویل سنت طریقہ او دا سبا او دا ما خام دا موزنا پس دری دری پیری وائی او نبی علیہ السلام بارک راغلی جی چکل آغی با دکی دلو بسترک بکی ناستل نو دا دریوالا بے اولستل لاسون مبارک بے راجمکل او پاغی کی بے چفوال سلار مبارک بم لاسون ترالی نو مخ او سر او د بدن اول ایسا او سمره چې بدن تلاس برسیدل نو ټول به مسکل تاسو به درې پیری کول درې پیری به راسه کول دی اول صورت ته سوره اخلاص وای د دې امام روح المانی نورم ډیر نو مون ذکر کړی دی ته سوره توحید هم وای سوره معرفت مورته وای د الله د پیژندو سوره اواز علماء پر یو یو صورت باندې تفسیر لیکلے نو دا پورا کامل صورت دا اللہ دا وحدانیت ٹھول بیان دے پکے او دا شرک دا ٹھول خبر و رد دے پکے او دا صورت بار بار ویل دیر ثواب هم دی دری پیری وی سو کوئی قرآن و مراجعه رو ثوابی کی او دا دی صورت سر محبت یو صحابی دا صورت لستو در اللہ حبیب ورته داو لیلولی وی دی که دا اللہ دا وحدانیت بیان نیو دما ور سر مین را وی دی صورت مین و تا جنت توردن نکی. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل او فرمایا ہوا شان دارے مشہور قول مفسرین دارے چی دیت زمیر شانی وی او محل لدی بیادی دے کی رفع دا بنا بر ابتدا او دا رست جملہ چون کی دا دی تفسیر دے نو آگے خبر دے او بعض علماء دام ویلی دی چی دا زمیر دا مسئول عنہو دے لکا کافر دا اللہ حبیب تراغلی ویدا دا کم رفت رفت چی منگ رابلی دا مونگ تا بیانوکا سصفت دے نقل ہوا دیتا ضمیر دا منصوب عنہو وی اغا تاسو چی تا پوس کوئی او صفت کوئی ہوا اغا اللہ اللہ ہوا دغا اللہ حسومت دغا اللہ یو دے ہوا اے حبیب شان دا دے چی اللہ یو دے اللہ حسومت اللہ بنیاز دے بی حاجت دے سومت دا اللہ رب العزت کو نمونو کی یو خاص نم نے اور دا اللہ زنی صفات خصوصی صفات وی نکو مخلوق لچاوا نم کی خو لگا دمون دی معاشرہ کی عبد السومت تا سومت وی عبد الرزاق تا رزاق وی عبد الرحمن تا رحمان وی دا گناہ نا سومت دا اللہ پا خاص صفتنو کی او سومت غزات تے وی چی پا حاجتنو مصیبتنو کی ټول خلق داغ طرف تا متوجی کی علماء لکلی روح المانی امام قرطبی ذکر کری چی سومد غزات تے چی طول ور تا محتاج دی انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام مڑی جون دی خواغا اچا تا محتاج نرے سومد غزات تے طول ور تا محتاج دی خو رب العالمین چا تا محتاج نرے طول ور تا محتاج دی خو اللہ چا تا محتاج نرے لکا ابو حریر رضی اللہ عنہ بوی سومد دا اللہ صفت دے یعنی مستغنی دے دا ہر چانا بے پروا دے او سمد امام قرطبی گن امان آگا نکڑی دے دیکھے یو نہ اقوال پکی ذکر کری وی اللذی یسمد الیہ فی الحاجات سمد غزات توی چہ حاجتنو کی اداغ طرف تقس کی گی اللہ نے سوال کی او دکا باز علماء وی سمد سدے المستعان به فی المصائب چی مصائبو کی داغن مدد غختیشی مصائبو کی تی مدد غختیشی اللہ الصمد اللہ بنیاز دے بی حاجت دے ہر سوک ورت محتاج دی او قرآن کی دار شاد محتاجی ذکر کرے مائک ورت محتاج دی اللہ تجاڑی انبیاء علیہ السلام محتاج دی اللہ تجاڑی اولیاء کرام محتاج دی اللہ تجاڑی لم یلد دی اللہ اولاد نشتا لکسرنگی مشرکانو دلونو دزامنو نسبت بورت کولو لم یلد دی اللہ اولاد نشتا ولم یولد او ند اللہ دچا اولاد دے دچان پیدا شوین دے دی لم یلد کی راغ مشرکانو ردو شوچی اللہ تا اولاد اولون ثابتول و دیکھ علماء علی کلی ولم یولد کی چی دکم شی نفی کی نو دا خود سر آڑو پا دنیا کی دیو کافر کی دم نو یعنی چی دیوی چی اللہ دا چا اولاد دے دیر مشرکان دی چی اللہ تا اولاد دا ثابتولو خدا پا کی یو کافر مشرکم ننیویلی چی گنی دا اللہ دا چا اولاد دے نو بیا دا دی مقصد سوشو ولم یولد نو بعد مفسرین دا سی ہوئی چی دی کی اشارہ دیتا دا چی دا شرک دا طول و اقسام و رد بکے کہا موجود دے اوکا موجود نرے ہوا دے داوئی چی دا لم یلد دا ووا ولم یولد داغی دلیل لے کافر توئی دا اللہ اولاد نشتا نسوال راتو چی دلیل پسرے وی کافر تمنی چی اللہ دا چا اولاد ننے نو چکل دا تم تسلیمے چی دا اللہ دا چا اولاد ننے نو دا دلیل دے چی دا اللہ مولاد نشتا ولم يكن له كفوا احد او نشته ده دغی الله لرا برابر صفات کی حصوک دا الله صفت ده عالم الغیب حاضر او ناظر اولاد ورکول مرزون لریکول ډیرو لو کمول عزت ورکول او ذلت ورکول فدی صفاتو کی ورسره حصوک برابر نشتا نام بیا علیہ السلام نا اولیاء نمڑی نجوندی او بعد وی دی لم یولت کی فائدہ داشوا وی گور شریکان درې قسموی یو هغه شریک دی چې تانا مرتبه کې کته دی یو هغه شریک وی چې تانا مرتبه کې پورته دی نو دویم هغه دی چې تاسو مساوی دی لم یلت کی وی کته شریکی نشتا اولاد نشتا ځکه اولاد د پلار نه کشر وی ولم یولد بر شریکی نشتا د الله د شان پیدا نه ولم یکن له کفوا احد کی وی ور برابر شریکیم نشتا نو دې کی ډیر مبالغه سره نفی د شرک شو نه کته شریک شتا نه برشتا او نور سره سوک برابر شتا الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم دارست سورتنا دا ډیر له اهمیت لري حافظ ابن قیم رحم الله د ادوارو تفسیر لیکله او فرمایلی د خوراک د سکاک د هر شی نه زیات ضرورت مسلمان ته ده او ګره دوه قسمه دشمنان لی یو ظاهری دشمن لري انسان په شکل کې یو باطینی دشمن لري شیطان په شکل کې د ادوارو صورتونو کې راینه بچاو طریقا نو دا ډېر مبارک صورتونه دی وجد نزول داوا بازی کافر و منافقان و دا اللہ پا حبیب بانے کوڑی کڑی وی سحر اکڑی و جادوی کڑی او گورا انبیاء علیہ السلام بشر وی ناغیم دا سحر نمتاثر کی لکا بشر بانی بیماری رازی نو دا سحر پچاسرو کی دا یو بیماری غنتی را نو دا اللہ علاج را لے گلے و نبی علیہ السلام تے پتن لگے گا اللہ ور توحیو کا او دا دواړه صورتونه رولېګ دی وجره چا باندې جادو شوه کوډی شوی خو په اخلاص او عقیدی او یقین سره دا دواړه دی لوري ندی تعویذګرو پسې نه ګرځي چې هغه ناپو هي جاهلان وي او سې داوی ولکې چې تعویذونه مینر لرويستل او دی وې جرا په غیب پوېږي دا سې نور په چا نظر لګېدلې بل څه تکلیف دی لا پورا دم دی دا الله حبیب فرمایلی وی ما تعوذ المتعوذون بمثلهما پناہی ندا حاصل کړي او غختي یو پناہی حاصلون کړي د دواړو غنته دا الله حبیب کله بیمار بشونو دا دواړو صورتونه به پزان دم کول بیبی فرمایي چې کله بیماری کی او بیمار شو هغه کی وفات شو نو وی بیا ما دا دواړو صورتونه په لستل او پزې د دې چې پخپلو لاسونه چوفکم د برکت او تبرک د وجن الله په لاسونو می چفکول او لاغی مبارک لاسونو می ایت په بدن راخکل د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم مبارک لاسونه داغوی په بدن می راخکل داغوی په بدن می راخکل نو دا پورا دمم نه بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق هو ای حبیب پناہی غاړم پر عبد فلق سراب د فلق په معنا را یو شی چولو داغې نه بل شی رستل فلق چاودو ته وای لکه مخکې سورې انعام کې درلته ارشل وای فالق الحب والنوى فالق الاصباح الله د شپې تیارو چي سبا تیرو واسي دانو چي داغې نه تیغرو واسي اډو کې او چي داغې نه اونرو واسي ندیده کی فلق معنا علماء اکڑی ده خلق یعنی ده عرص خالق ده پناہی غارم بی رب الفلق پرب ده سبابانی چی ده هرشی پیدا که انکے ده خالق ده من شر ما خلق ده شر ده حغنا چی پیدا کری دی اللہ چی کم سی زون پیدا کری ناغی کی خیرونم پیدا کری وغی کی شرونم دی نو کم سیزونه چې الله پیدا کړی او پاغي کې کم شرونه دي زد رب الفلق بنوم داغینه پناهي غواړم او ګردا من شر ما خلق کړي عموم دي امام حافظ ابن قیم رحم الله وای زنی شرون باطینی دی زنی ظاہری دی ورہ باطینی شر سڑے شرک دے کفر دے بدعات تی رسومات تی کینہ دا حسد دے نمین شر ما خلق کراغی نمپناہی دا زنی ظاہری شرون دی لکا مار لڑم دے انسان دے دشمن دا چا دے غیبت دا چا دے چغلائی دی ٹولو پناہی رالا نو دا من شر ما خلق کی عموم دے او بیا دری د درې سيزونه خصوصا ذکر کړي و من شر غاسق اذا وقب او د شر دا غتيرين اذا وقب کله چې دا تیار خورشي غاسق دې کې معنا و تیار شپې ته وي خپل معنا د دې د يخواله لکه غساق کې د معنا تي رشوا ال تي ویلو حميم وغساق غساق يخواله ته وي شپې تم زکا غاسق وې جدا د رز مقابله کې دي کې اخواله ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تیرینا اذا وقب کله چې دا تیار خپ خشیو پارس کې ورننوزی د وقب خپل معنا د دخول ومن شر النفاثات في العقد او د شر داغ نفسونو پکو وهن کنا فی العقد پاغ غٹو کی ومن شر النفاثات فی العقد دیده کی اصل کی ده نفاثات اغا موصوفی محضوف کرے ومن شر النفوس النفاثات فی العقد او حافظ ابن قیم رحم اللہ ویلی وی گورا بازی وی چی نفاثات دلت ذکر کرے نو ای صحیح روایت کی راغلی چرا جادو اغا سڑی کڑیو او دا درست علماء و قول لے چرا غلونو کڑیو و ای دا نفاسات دا وجنا دا دور خبر بدل شناو ای خدارا چی دیده کی نسائن نفاسات رو باسی و من شر نسائن نفاسات فی العقد نو خدارا چی نفوس رو باسی نو اغا حدیث به خپل ځای پاتش صحیح حدیث کې راغلی لبید ابن عاصم سړیو يهوديو کافرو دا سحر غ کړو ومن شر النفاثات في العقد او د شر د نفسونو پکو وهن کو نه پهټو کې چې غلطی کوړي کوي غلط تعویذونه کوي او پاغه کیا غلط دمونه چې یو پوکی وای اور بعض خلک یې پوره پریشانو کې چول و یا تعویزگر به باندې تعویزو کې او کوډي به وکي او څوک چې یو کاغذ چاو مونته د دیوار کې کیخو نه دی و یا چارا باندې سکړي بس دا دواړو صورتونه وای مسلمان ته دوره کمزور یقین نه پکار ته الله په ذات بر وسکوا سحر کوډو کې اثر شته خو علاج دا دی کنه نو در په در ګر زما او پریشان کیګه مسارو ما خام دا وای و من شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کون کینا اذا حسد کله چې حسد سرګند او ښکار کی ورته کې د حسد ذکر وکړو زمونږ پښتنو کې حسد ډېر وی الله دې موږ تاسو ټول ته وساتي حسد څه ته وای الله پچا دینی یا دنیوي نعمت کړي او بس تور صرفاغي کینا کې علما لیکلي وای حسد کون کې اصل کې د الله په فیصله اعتراض کړي شرد عدل سمیل آو دیدازه دی قابل لی حسد گناه کبیره را او د حسد نا گرکل کفر جوڑیگی د حسد نا قتل جوڑیگی نو حسد نا دی اللہ مونگو تحصو ساتی دا مومنان سرک اللہ پی دنیاوی نعمت کرده او کدینی کرده دا چا سر حسد مکوه او اغا دعا وائی چی درس کی در لطی رشوا ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم دی دعا په معنا چې ځان پوي کوي وای نو بیا مؤمن سره الله حسد نه راوړي الله اکبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس او فرمای اے حبیب پناه غاړم په پالون کې د خلکو چه ده طول و خلق و تربیت کئی پالنے کئی ملک الناس چه اغا مالک و بادشاہ ده خلق دے الہ الناس او معبود دے مددگار دے حاجت روا ده خلق دے من شر الوسواس الخناس د شر دا وسوسې چون کینا د شر دا وسوسې چون کینا الخناس خناس صیغه د مبالغه و شیطان ته خناس لوی وای کله چې د ذکر واوري نورستکی نو دا خناس ماده په معنا د تاخر او درستوالی راضی د شر د وسوسې چون کینا الخناس چې کله د الله ذکر واوري نو دې پټیږي او رستو کیږي یو جنار وخت سره دې ذکر کوي تلاوت دې کوي غنې تسبیحات دې اړي چې کله د الله ذکر کې نو دا شیطان پټیږي او دې وسوسه نه چي او کله کده غافل تا عمومي کنه نو بیا دې په غیبت او په چغلې او په گناهونو او داسې کارونو کې اخته کوي چې آخرت د پاره تباہی سبب وي الذي ها یوسوس فی صدور الناس چې وسوسې چي پسینو د خلکو کې من الجنۃ والناس برابر خبره د کاد پیریانو نه یو کده انسانانو نه بسم الله الرحمن الرحیم ور رسول مسلمانان راغلی او سور اوریدون کې د ټولو خدمت کې دا درخواست دی د الله بندگانو دا فانی ژوند دی قران شریف تکی نه قران زده کړه کچا لفظی نیز د کړه نو الفاظ زده کړه او کا الفاظ مز د کړي د قران معنا زده کړه ذکر اعظم او استادو د هدایت کتاب د ایمان کتاب د ایمان او دین غره شي کتاب لنی ناس نو کوم زکه وز زده کړه نرا سی وټول کوي کړه ټول وعده او کوي الله توفیق دل درک ور الله نه غواړي یا الٰه العالمین غواړي ما عملم پیو کوي خپل علما او سره کې نه قران زده کړه یو وقت داسې مکرر کئ چې داسې علماوی چې هغه د مدارس نه فارغ وي او الحمدلله علم وکړي قران ور سره وایي دي کې ډېر خیرونه دي ګره داسې خبره د ایمان نشته چې قران کئ نه داسې خبره د ایمان نه منافی نشته چې قران داغي بار بار رد نکړي د دې کتاب کې ډېر خیر ده دا د خیر کتاب ده الله دې موږ تاسو ټول له توفیق راکړي و را موږ باندې ګور زوال د دیو جن راغله چې موږ مسلمانانو علما عملا کتاب الله فریخه او کافر دا کوشش کوي چې دا مسلمان دا کتاب پلاسو کرا وانلی شیطان کوشش کوي چې دا را وانلی موږ تاسو باندې مخالفت کوو کنه وکړو قران بلاسو کې ان شاء الله راخلو او الله رب د دې د علم او د عمل سوال کوو زم دا چې आवाज موږ نه د خپلو زنانو بارکی کوشش بم کو ځکه د نیمه نډیر امت دا فکرونو کې نو کور کې بم دا کوشش کو دا الله د حبیب د کور د پاره الله سه انتخاب کړو بی بیانو ته وی قران او سنت درته د الله حبیب وای نو دا یاد وای دې سره د کور اصلاح کې دې سره اخلاق جوړیږي دې سره د کور کې برکات راځي نو مهنت وکړي دې د پاره فکرمن شي الله نه وغواړي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الله تعالی الحمدونه دي چې موږ خپل کتاب تکینولو الله رسول امت دي خپل کتاب لکینه الله تر مرګ موږ دي کتاب نه جدا مکی اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله زمون دعا قبولك ورد عام مسألة روئي دو قرآن پاک دو ختم پا اختتام کی دعاگان قبلی کی بائی صحابو با اولاد و دارا جمع کر اولا مبارک میاشتم دا مسلمانان زی پزی دیر مسائبو کی نشرا و تاسو پا دعا کی یاد کو در شریف و آئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم انا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك باسمائك الحسنى كلها ما علمنا وما لم نعلم یا الله یا رحمان یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلحهم وأصلح ذات بينهم اللهم اهد أمة حبيبك اللهم ارحم أمة حبيبك اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم وفقنا للعمل بكتابك وسنة حبيبك اللهم إنا نجعلك في نحور أعداء الدين ونعوذ بك من شرورهم اللهم دمر ديارهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم خالف بين كلمتهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم أنجي إخواننا من أيدي الكفار والظالمين اللهم أنجي إخواننا من أيدي الكفار والظالمين یا الہ العالمین دا قران زمون د پاره حجت ګرځي او پمږه مګرځي الہ العالمین دا دې قران پاک صحیح له معامل مونږ ته نصیب کی الله هر امتی ته د قران علم او پدې عمل ور نصیب کی الہ العالمین زمون پزنو کې ستا استاد حبیب مینا او محبت واچه الہ العالمین زمون پزنو کې ستا استاد حبیب مینا او محبت واچه یا الہ العالمین مونږ ته استاد حبیب د سیرت او د صورت د تابعداري توفیق را نصیب کی پروردگار عالم سور مسلمانانو مونږ ته دعاګانو ویلي یا الہ العالمین دې حسن زون دې او استاد عظیم شان کتاب ختم دې دې ټول مشکلات الہ العالمین ختم کړي الله سمره بیماران دې تو ورته شفای کامل ورکړي الله سمره بیماران دې تو ورته شفای کامل ورکړي الله سور مسلمانانو په منځ کې دشمنی او تربګنۍ دې الله دا په دوستی او محبت بدلی کړي الله امت مسلمه رونه دی او دا پخفل منس کی الہ العالمین محبت راولی یا الہ العالمین امت پخفل منس کی دا جنگ دو او دا قتل و قتال نا محفوظ و ساتے پروردگار عالم نور مسلمانانو سو پریشانائی دی باز داسی دی چی قرضداری دی الہ العالمین سو قرضداری تد دی قرض دخلاصولو دا غیب و بند بسورتو کی باز مسلمانان دی چی الہ العالمین اولاد نشتا اللہ تورتنے کا مل صالح اولاد ورکی الله د چا اولاد نی نیک عمل صالح اولاد ولور کی د چا کورنو کی بے اتفاقی د الہ العالمین ادا په دوستی په اتفاق او اتحاد سره الہ العالمین بدلی کی پروردگار علامه د دنیا په ګډ ګډ کی مسلمانان په سو پریشانو کی الله ته د ټول مسلمانانو مدد وکي الله د عراق د مسلمانانو په حال او رحمېږي د فلسطین د مظلومانو په حال الہ العالمین او رحمېږي یا الله د کشمیر او د نور زینو د مظلومانو مسلمانانو په حال رحمېږي الله د کافرو د قوت د دایرا اتحاد او اتفاق تسنس کې الہ العالمین دې مظلوم امت د دې انتقام ته نتواله پروردگار عالم د شاپ نصیب کې هدایتی هدایت ورلو کې او سوق جستا د دین لپاره رکاوټ جوړيږي یا الہ العالمین د خپل دین د لار نه دا ټول رکاوټونه الہ العالمین لری کې الله زموږ د اعمال او د ګناهونو د وجې نه په سوره عذابونو کې موږ مبتلایو الله کاغه غلطه عمرانان دیو کو نور سی الله ته موږ او رحمېږي الله موږ حاضرین او غایبین او ټول امت ته صحیح توبه توفیق ور نصیب کړي الله مونږ ټول ترسي توبې توفيق الٰه العالمین را نصیب کړي. یا پروردگار عالم مسلمانان چې په ست طریقې د دین کار کوي کاغه مدارس دي که مجاهدین دي که تبلیغ والرونه دي الله په ټولو کې اخلاص پیدا کړي او د خپل حبیب تابعداری ورته نصیب کړي او د دین سوره کارونه چې کیږي الٰه العالمین د هر قسم شر او فساد د اشرار نه په امن او امان وساتي. الله د امت په منځ کې جوړ راولي د امت په منځ کې الٰه العالمین اتفاق او محبت راولي. الله سوک چې موږ له دې دین ذریعہ جوړ شوی وا چې هغه ستاد حبیب صحابه کرام او داغین ورست امت الله د ټول سره د رحم او د کرم معاملو کې الٰه العالمین ای قربانای کړی او ستاد کتاب او دین او دا اسلام موږ ته په خپل قربانو را رسوله. الله د ټول قبرونو ادا د نور او رحمت نه ډکې. الله سوره مسلمانان د آدم علیه السلام د دور نراواله تر اوسه پورې وفات دي. الله ته تمام امت مسلمه دا غي مغفرت فرمایي. الله زموږ د ټولو خاتمم په ایمان کې. الله زموږ توجه قبر او خیرت طرف ته پیدا کړي. یا الٰه العالمین زموږ د مهنت د خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله زموږ د غلط نیتونو د وجنا زموږ د ګناهونو د وجنا زموږ د اعمال الٰه العالمین رد کړي. الہ العالمین دا خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله زموږ اعمال خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله دا خپل رضا لپاره وګرځي. یا الہ العالمین موږ کې اخلاص پیدا کړي. الله دې میاشتې سمره خیر او برکات دي. الله موږ محروم مکه اغه نه. یا الہ العالمین دا مبارک میاشت اته دې امت په حال او رحم دې. الله دا مظلوم امت چې در په در دې الله تر دې په حال او رحم. الله دا در په در امت رايو زه یا الٰه العالمین ته زمون په حال او رحمېږي. الله دې امت په حال او رحمېږي. الله زمون د مساجد او زمون د مؤمنانو زمون د زنانو او د ټولو په حال او رحمېږي. الله د کافر او د لاس زمون حیات اس نشوا. الله مدارس او جمعتونه متصفشل. الله دا خلق په حال او رحمېږي چې دا کافر یا الہ العالمین دا مجاہدینو مدد کو چې پېټ ټول دنیا تنگ شوی. الہ العالمین نه پکور کې زیشتا نه پزمګه کې زیشتا. یا الله تو رحمی اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله باز مسلمانانو د خپل ډیر تکلیف شکایت کړي. الله ته د ټول امت په حال او رحمېږي. الله دا موجوده سور مسلمانان دي یا که غایبین دي د چا په زړونو کې سره شریعت مطابق حاجتي الله تو ورکول والے ته مالکي. الله تخپل رحم او کرم سره د ټول حاجتونو پوره کړي. الله د ټول نارینه او زنانو مسلمانانو حاجتونو پوره کړي. الله د ټول په حال او رحمېږي. الله ټول بیمارانو ته شفای کامله ورکړي. یا الہ العالمین میدان د محشر کې استاد حبیب ملاقات او د عید الله صدقه او کوثر او زمون نصیب شي. الله تدخل حبیب د شفاعت نه موږ محروم کېمو. الله تدخل حبیب د شفاعت نه موږ محروم کېمو. الله زمون پزنو کې استاد حبیب دا غیر صحابه کرام او د دینی مشران او الہ العالمین دا غیر قدر عزت او احترام واچي. پروردگار عالم د امت په منځ کې اتفاق او اتحاد راولي. الله سور خلق چې د دین کار په ست طریقې سره کوي. الله زمون په زړه کې رہی سره مینا او محبت پیدا کړي او د ټولو په منځ کې جوړ پیدا کړي. پروردگار عالم باز مرګور ویلی دا تبلیغ اجتماع را روانه ده. دعا کوي چې الٰه العالمین حفاظت وکړي زمون د مدارسو حفاظت وکړي او د خپل مظلوم مجاهدین هم دعاګانو کې هروي ما چې دا په حال الله رحمېږي. یا الہ العالمین ته مجاهدین او د مدارس دینیو سوک چې د دین کار په ست طریقې کوي الله ته مدد او نصرت وکړي. اللہ اتنی مدد و نصرت ہوگی. اللہ سوک جی دی دین و قرآن پر رکاوٹ جوڑی گی. او اللہ پدی ملکوں و اسلامی مملکتوں کے کفر و بی دینی راولی اللہ تتنا امت خلاص کی. یا اللہ تجھے دعو مت خلاص کی. اللہ من کمزور یو, اللہ زمون غوث و طاقت نشتا, تا دی دین دے حفاظت و عہد کرے. اللہ چ سوکم دی دین تپسبک او استہزاء نظر وانی گوری, اللہ تی پخپل گرف کرا ولے بھائی چا سے حاجت نہیں اللہ را واڑے. اللہ مان جی اخبار نامید اللہ رقم مجاہدین گیر دیتے اور اخلاص کی, اور رقم نے کافر پر پنج گری دئی پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علی و اصحابہ اجمعین. توحید سنت 61 این خوشبو ہاؤس, مدینہ مسجد, جہانگیرہ, دکان نمبر 2, سردار علی اتر فروش. زمنگ دکان دوما پتا واحد گل اسلامی کیسٹ سینٹر, کراچی کی ماڑی. گران و محترم اور ادن کو نند اللہ فضل و احسان سرا دیار لسم تاریخ 2005 دا تفصیلی ترجمہ دا آئیڈیو کیسٹ نا سوا پنجلس گھنٹے دی سی ڈی کے سٹا مکمل شوا ستاسو پا دعا گانو بانے دا سی ڈی کے سٹو کے کمپیوٹر کے سٹ دورہ تفسیر والا توحید و سنت کیسٹ اینڈ سی ڈی ریکارڈنگ سینٹر جہانگیرے سردار علی اتر فروش اطرف نا یہ تحفہ دا خپلو گرانو اوریدن کو تھا. انشاءاللہ چا اللہ بہم مونگتا دا دے اجر میں راکئی اور تاسو ہم مونگ پا دعا گانو کے مئی روئی دا بتاسو تا پا جہانگیری کے دا سردار علی اتر فروش سر ملاوی گی دکان نمبر 2 جہانگیرے. دن علاوہ دا سید امیر حسین بادشاہ لفظی ترجمہ دا فہم القرآن پنمبا نے پیو سی ڈی کے سٹ کے تیار شیدہ اور دہاری جمعے نئے بیانم دل تمرائے گی. دین علاوہ دا سید امیر حسین بادشاہ دا احادیث و کتابنا لکشور الصلاح, قدوری, آثار السنن, مشکات اور ریاض الصالحین بم آئیڈیو کے سٹ اور سی ڈی کے سٹ کی ردی دکان نہ ملائے گی. پتہ یاد ساتھ آئی توحید و سنت کیسٹ اینڈ ریکارڈنگ سینٹر جہانگیرے دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش. ددی تفسیری دوری نم دے علوم القرآن.